mani tukufu wako hauna mwisho. Hosana Mungu mkuu. Waishi ndani yangu, nina furaha kuwa mwanao. Waliojifanya kuwa miungu wameisha. Oh, Mungu mkubwa. Ni wewe Yesu. Mungu wangu. utukufu wako hauna mwisho. Hosana, Mungu mkuu. Waishi ndani yangu, nina furaha kuwa mwana. Waliojifanya kuwa miungu wameisha. Oh, Mungu mkubwa, ni wewe Yesu. Oh, oh, oh. Oh.